إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إن واتوا وجوا الله سبحانه وتعالى لم يكن صاحب العجلة إلا نادما ولم يخض في أموره إلا كان نازلا إن وجوا الله سبحانه وتعالى hakuwa mtu mwenye uharaka haraka katika mambo yake isipokuwa ni mtu ambaye ni mwenye kupatwa na majuto kama walivyoyaita Waarabu walivyoliita Waarabu kwamba tabia hii ni katika tabia zinazoitwa ummun nadaman mama wa majuto walam yakhudhu fi umure na hakuyaingia katika mambo yake sahibul ajala illa asabahu zalal isipokuwa lazima apate na kutereza hayawezi kuyaingilia mambo mtu mwenye tabia ya uharaka haraka mambo ya namna yoyote hatokuwa ni mwenye kuyaingilia isipokuwa tu atafatwa na kukosea atafatwa na kuteleza hakadha kana al-amru hivi ndivyo jambo lilivyo ya kwamba mtu ambaye ana tabia ya uharaka basi lazima yale mambo yake anayoyafanya imma lazima yaharibike imma ayakosee katika utaratibu wake ibadullah katika hutuba zilizopita au iliyopita ya mwisho tulimalizia kwa kusema ya kwamba miongoni mwa tabia za watu wenye akili ni watu ambao hawana haraka na ama yule mwenye tabia ya haraka haraka katika mambo kama alivyosema Imam Abu Hatim al-Busti rahmatullahi alayhi kwamba mtu mwenye mambo ya haraka haraka basi huyo amejipandikiza tabia ya wenda wazimu qala rahimahullah wa min shiyamil ahmaq al-ajala miongoni mwa tabia alizonazo sahibul ajala au mtu ambaye ni mwenda wazimu miongoni mwa tabia alizonazo mwenda wazimu asiyekuwa na akili ni mtu wa kupaparika ni mtu wa haraka haraka hakadha qala al-imam abu hatim al-busti rahmatullahi alayhi enyi waja wa allah subhanahu wa ta'ala tukiwa katika ukingo wa upande wa pili wa upande wa kwanza wa maudhui hii fa min al-isti'jali aidan ibadallah na miongoni mwa haraka haraka ambazo zimekatazwa na dini yetu hii ya Kiislamu al-ajalatu fil fatwa ni watu kufanya haraka kwenye kutoa fatwa limemwijia jambo kwa haraka haraka tu basi na kutadabbar basi na kufanya tathabbut kulitafutia uthibitisho wake anaitoa fatwa moja kwa moja kwamba jambo hili la halali kwamba jambo hili la haram hadha min al-isti'jal al-madhmum ibadallah هو حركه هو مكتاز اني وجه الله سبحانه وتعالى يقول العلامه ابن باز رحمه الله عليه انا اسمع من واتوني ابن باز والواجب على طلبه العلم نللكو ولا لازمه مع wanafunzi التثبت في الامر ني watu kuyathibitisha mambo kiusawa sawa ni wajibu kwa wanafunzi wale ambao wamesimama nafasi za maulama walioshika nafasi za mashehe walioshika nafasi za waelekezaji acha thabutu fil amr ni kuthibitisha mambo kuyaangalia kwa kina chake yametamkwaje bali sio hivyo, wa alla yajalu, na wala wasifanye haraka, fil fatwa, kwenye kutoa fatwa. Fataajjalu fil fatwa khatarun adhim, kufanya haraka kwenye kutoa fatwa, kutoa majibu ya jambo, kutoa suluhishi ya jambo, ni katika jambo la hatari sana, ni katika mambo makubwa yenye kuhatarisha jamii. Qala rahimahullah, pia akasema al-Imam Ibn Baz, wa qad zakaru lil-Imam Malik, na wametaja kuhusiana na al-Imam Malik, annahu lam yatawalla al-fatwa, Imam Malik hakuanza kutoa fatwa mbele za watu, hatta saala ahla al-ilm ay mashayikhahu, mpaka alipofikia kuwauliza wanawachuoni wake wale waliomsomesha waliompa ilmu, kwamba je, ninastahiki sasa kusimamia jambo hili. Falamma shawaruhu au falamma asharu alayhi, walipompa ushauri na kumwelekeza kwamba qalu na'am, walipomwambia ndio, fa afta rahmatullahi alayhi, ndipo alipoanza kutoa fatwa al-Imam Ibn Baz. Akamaliza akasema, fal mushawaratu ma'a ahli al-ilmi qabla at-tasaddur, kwanza tafuta tathabbut, shauriana na wale wenye ilmu, waulizie kuhusiana jambo lako hilo unalotaka kulitolea maelezo, kabla tasaddur, kabla tasaddur, kabla ya kuanza kutoa fatwa na kuelekeza watu. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili la utoaji wa fatwa limeiathiri kwa kiasi kikubwa sana jamii yetu. Watu wengi wamejibebesha majukumu ya kwamba nao wana neno katika hii dini, wana nafasi ya kutoa maelekezo katika dini hii, pasi na kufanya tathabbut, pasi na kuwauliza wenye ujuzi au kukaa katika vikao vya ilmu na kujifunza, ili ndio wafikishie wenzao. Limeleta athari kubwa, si Tanzania mwetu wala duniani. Fa u'tikum mithalan, nitakupeni mifano inayoonyesha madhara makubwa ya watu waliofanya haraka kuzieneza fatwa mbalimbali ambazo zimepelekea kuidhuru jamii. Miongoni mwa hiyo mifano, hamjawahi kusikia kwamba kuna fatawa zinatolewa kwamba mwanamke mjamzito haifai kupewa talaka? Kama ni fatawa mithla dhali, ni ngapi katika fatawa mfano wa hizo kwamba mwanamke ambaye ni mjamzito haifai kwa mwanaume kumpa talaka? Na ndio maana al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi alikuwa anaziita fatwa za haraka haraka zisizofanya tathabbut, uthibitisho, alikuwa anaziita ni fatawa za washindwaji, fatawa za watu wakongwe waliozeeka hawana tafakkur tena. Huu ni mfano wa wazi. Watu wangapi wameshindwa kuwatolea talaka wanawake ambao wamefikia kwenye hadhi ya kupewa talaka eti kwa sababu ni wajawazito? Fatwa imeenea hiyo. Bali ndugu zangu, sio hapo tu. Miongoni mwa fatawa ambazo zinaduru leo hii na maneno yanayoelekezwa leo hii ni kuhusiana na nchi ya Afghanistan ya Taliban, nchi ya Taliban ambayo wanaita ni Taliban. Fatwa yake kila mmoja anaielezea kwenye nafsi yake, bali kila mmoja anaielezea kwenye masikio yake, yale aliyosikia, yale aliyoyaona, yale aliyosoma na kuyafahamu. Kuielezea dola tul Afghanistan, nchi ya Afghanistan iliyotawaliwa leo hii na vijana wale na waovu wale, angalia maneno ya wasemaji kwa sasa hivi, kila habari inayoelezea, kila habari itakayoguswa, basi wanaguswa mashujaa wa Kiafghanistan, wanaguswa watu ambao wamefanya waliowafanya katika nchi za Taliban. Ibadullah, hal saaltum ulama, je, mlishawafata wanawazuoni wenye ilmu waliopata mvi ndevu zao kwa sababu ya ilmu, kuhusiana na yanayojiri katika nchi ya Taliban, kuhusiana na yale yaliyofanyikana katika nchi ya Taliban na yanayoendelea mpaka leo hii? Suila al-allama baqiyatu salaf, aliulizwa al-allama al-fawzan kuhusiana na nchi ya Taliban, hawa watu ambao wanadai ya kwamba wamechukua nchi baada ya kumtoa mrusi leo hii. Aliulizwa al-allama al-fawzani hafidhahullah, faqala, akasema kuhusiana watu hao, haula, watu hao ni katika madhehebu ya sufia, tena yubandia ni madhhabu ya kisufi, hawa sio watu wa sunna, laysu min ahli sunnati qat, si katika watu wa sunna, bali hawa ni masufi waliobobea kwenye mambo ya zikri za ovyo ovyo ambazo hajiathibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ni watu wanaoitakidi kuhusiana na watu ambao waliokufa kwa mwanaheri. Leo fatwa zinatoka za huyu bwana mmoja katika watu ya kuonesha jinsi majemadari hawa wanavyostahili kuombewa dua, bali watu ambao wanastahili leo hii wenye uwezo waende katika miji hiyo wakaishi. Hizi ni fatawa ambazo zinarindima katika masikio ya watu. Yote hii ni taajjul fil fatawa, ni kufanya haraka kwenye mambo ya fatwa pasi na tasabbut. Bali sio hivyo ibadallah, bali sio hivyo. Miongoni mwa mifano ambayo inaonyesha fatawa zinazoenea leo hii, ni wangapi wanasikia leo hii kuhusiana na salafia? Fatwa zinazoelezwa kuhusiana na watu wanaoitwa salaf, namna wanavyoonekana katika sura za watu kwamba ni vijana, ni watu ambao wamekuja kuiharibu jamii. Msikae pembeni yao, msiwasikilize, bali wamekuja na dini mpya, wamekuja na mfumo mpya hakuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wakaifanyia uadui da'wa ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya fatwa ya fulani au allani, biduni tathabbut, pasi na kuthibitisha. Je, ni kweli watu hawa yufarikuna al-umma, wanaupasua pasua umma? Je, ni kweli watu hawa wanaleta matabaka kwenye jamii? Je, watu hawa ni kweli fulani kadha wa kadha? Fatathabbat bil amri qabla kulli shay, fanya tathabbut ya kabla ya kila kitu kwenye jambo lolote lile, fanya tathabbut kwanza kabla ya kuzungumza. Bali fatwa zinazozungumzwa kuhusiana na masuala ya ndevu, ndevu hizi ambazo Allah kawabariki ndugu zetu na jamaa zetu, wangapi wanatolewa fatwa kuhusiana na uhalali wa kunyoa ndevu? Nani wanaume kwamba hakuna dhambi, hakuna ubaya? Anajuzishiwa mtu vitu kama hivi kwamba avione ni vitu vya kawaida, wangapi katika watu? Bali ndugu zangu, ni wangapi wa katika fatawa, ni ngapi katika fatawa ambazo zinatolewa na watu kuhusiana na nchi ya Saudia, kuhusiana na nchi ya Saudia kwamba anna saudiyata tahta sayfarati amriki, kwamba nchi ya Saudia ipo chini ya uongozi na usimamizi wa Amerika. Amerika ndio ambayo inaiongoza Saudia. Pale mnaowaona maimamu wameizungurukwa na majeshi na askari, wale wale maaskari ni manafara, maaskari wale ni Wakristo, wamefikia mpaka kuizunguruka Haramul Makki. Hani maneno yanaenezwa na kusemwa ya kwamba nchi ya Saudia inaongozwa na kusimamiwa na Amerika. Bali ndugu zangu, katika hilo hilo ametokea msemaji mwenye kusema ya kwamba mifumo ya vyuo vya Saudi Arabia, vyuo vikuu vya Saudi Arabia, Jamiatul Islamia, vyuo vya Saudi Arabia vya fil Madina, chuo cha Madina, chuo cha Riyadh, chuo cha vyuo vya Makka na kwingineko Jidda, vyuo hivi mifumo iliyomo, yani kwa maana ya kwamba mitawala iliyopo katika vyuo hivyo imetungwa katika nchi za Marekani. Kwa hiyo ndio maana mnawaona waliosoma Ummul Qura, jamia iliyopo Makka, na waliosoma Jidda, na waliosoma Madina Munawwara, wanapofika kwenye mazingira ya watu wa kawaida huwa wanatofautiana. Bado nasema mkimtazama mwenye kusalisha katika mji wa Makka, mwenye kusalisha kwenye Makka, msikiti wa Makka al-Mukarrama, As-Sudaisu wa Shurain, mkiwatazama wakina mahiri hawa, anasema msemaji ya kwamba mtawaona yale majoho wanayovaa ni majoho yanayoburuza chini. Hawa ni watu na ni mazao ya chuo kikuu cha Makka, Ummul Qura. Lakini wale wanasema Madina wanaonesha ya kwamba lazima mtu avae nisfu saa. Min aina lakum hadhihi alkalam walfatawa, mnatoa wapi haya maneno? Dawla tu Saudia ni dola ambalo mnafanyiwa husda kwa kiasi kikubwa, ni nchi inayotoa juhudi kubwa kuueneza Uislamu tena uliokuwa sahihi. Lakini yule anayewasema Saudia kwenye haya, nyama zake anakula. Anayesema Saudia katika haya, misahafu, msahafu aliyoshika kuisomea Qur'an ni msahafu umetolewa bure na wa Saudi Arabia. vitabu wanavyokaa kuvisoma Riyadu Salihin na vinginevyo, baadhi ya vitabu hivyo vimechapwa katika nchi ya Saudi Arabia. Bali ndugu zangu, nchi ya Saudi Arabia ndiyo nchi ambayo imehifadhi turathul Islamia, ndiyo nchi iliyohifadhi mirathi ya Uislamu duniani. Mwili wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam upo katika nchi ile. Lazima miji hii ifanyiwe wadui. Irani haweze kuiacha miji ile, Mrusi haweze kuiacha miji ile, Marekani haweze kuiacha miji ile, bali na madola mengine ya Kituruki na vinginevyo hawawezi kuacha mji ule. Leo atokea mtu atoa fatwa ambayo haina mbele wala nyuma, kuifanyia uadui nchi ile kwa sababu tu amemuona fulani kakosea, amewaona fulani wazungumzana katika hili na kuzozana, basi nasema nchi ile Saudia mifumo iliyopo ni mifumo ya mamlaka ya Amerika. Hii ni mina istijali ibadallah. Enyi talabatul ilmi, enyi watafutaji wa ilmu, na enyi wasikilizaji, tathabbatu fil umur, yathibitisheni mambo kabla tafaddur, kabla ya kuanza kuyatoa na kuyaelekeza katika jamii za watu. Bali ibadallah, wa min al-isti'jal, na katika miongoni mwa isti'jali al-madhmuma, al-isti'jal fi talab al-ilm. Katika isti'jali iliyopo haraka ni kuhusiana na kadhia ya utafutaji wa ilmu. Watafutaji wa ilmu wamekuwa na haraka sana, wameizani ilmu hii ni ilmu inayopatikana kwa dakika mbili au nusu saa. Wanadhani ilmu hii ya dini ni yenye kupatikana kwa mwezi mmoja basi. Bali utawaona haula wanafunzi hao wanaacha kuanza na vile vianzio vya utafutaji wa ilmu, wanakimbilia kwenye masala makubwa. Hii ni isti'jalu fi talabil ilm. Bali sio hivyo ndugu zangu, tambueni ya kwamba kila nyumba inaingiliwa kwenye mlango wake. Kila nyumba ni yenye kuingiliwa kwenye mlango wake. Elimu pia inaingiliwa kwenye milango yake. Kuna utaratibu wake wa kutafuta ilmu. Na ndio maana Allah Subhanahu akasema, "Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun." Lakini kuweni ni walezi. Mnawalea watu kwenye ilmu ndogo ndogo kabla ya elimu kubwa. Kwa maana mtafutaji wa ilmu lazima mwanzoni aanze kupoteza umri wake kuyasoma yale mambo madogo madogo, ayahifadhi, ayaelewe kabla ya kuanza kuyakimbilia mambo makubwa. Hii ni istijali madhumuma. Na ndio maana wanafunzi wengi wenye haraka hawakai kwenye masomo kwa muda mrefu. Anaingia markaz, anaingia chuoni kwenye mahadhar, anakaa mwaka mmoja miaka miwili anarejea nyumbani kwake. Hana tathabbut, hana kuthibiti katika jambo la kutafuta ilmu. Chake ni haraka haraka, akitaka kufika mahala pale anahitaji avikombe vyote kwa wakati mmoja, na hali ya kuwa haviwezi. Na ndio maana Imam Shafi rahmatullahi alayhi anasema, akhi lan tanala alilma illa bi sittatin fa umbika amma kununi hadi bayani. Ndugu yangu, huwezi ukaipata ilmu isipokuwa kwa mambo sita. Nitakueleza hayo mambo yaliyojificha kwa ubainifu. Kisha kana kutaja la kwanza, zakain wa jitihadin wa hirsin wa irshadin ustadhin wa tulu zamani. Kutafuta ilmu lazima ukae muda mrefu, lazima umri wako upotee. Wangapi katika wanafunzi wa Abi Huraira waliokaa chini ya Abu Huraira radhiyallahu anhu takriban miaka 20 wanasoma tahta sahabiyin jalil Abi Huraira radhiyallahu anhu? Usizani ilmu inahitajika kwa siku tatu. Mwanafunzi anashindwa kuendeleza masomo yake kwa sababu hana utulivu katika kusoma kwake, bali wale wanajitolea kumdhamini na kumsimamia wanavunjika moyo kwa sababu wanamuona sio mtu ambaye anahitaji kusoma. Katika makosa ambayo wanayofanya talabatu ilm ni al-isti'jal fi talab al-ilm. Elimu inahitaji subira, elimu inahitaji machungu, elimu inahitaji muda mrefu sana, mpaka pale ambapo Allah subhana atakapokupa malaka fulani, akakupa nafasi fulani, khalas. Bali ndugu zangu, wa min al-isti'jal al-madhmum, na katika uharaka ambao umekatazwa ni al-isti'jalu fi at-tabdi'i wat-tafsiqi wat-takfir. Katika uharaka ambao umekatazwa pia ni uharaka wa kuwabidaisha watu, kuwaingiza watu kwenye bid'a, kuwaingiza watu kwenye ufasik, bali kuwakufurisha na kuwatoa ndani ya Uislamu. Isti'jali namna hii ni katazo, ndugu zangu. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi ana maelezo marefu kuhusiana na kadhia ya watu kuchukua mamlaka ya kuwafanya fulani na alani kuwa ni mubtadi'a, watu ambao dhahiri yao inaonekana ni watu wa sunna, bali udafi'una anil manhaj, wanaitetea manhaj, wanaipa nguvu manhaj, lakini panatokea kwa wao baadhi ya mikhalafati midogo midogo. Anatokea mtu na hasira zake na chuki zake, anasema hawa ni mubtadi'a, huyu ni mubtadi'a, huyu ni sahibu bid'a, huyu ni mzushi. At-tasarru', uharaka huu unatoka wapi? Bali tunao watu ambao ahlul lidhalik, tuna watu waliobobea kwenye masala haya. Allah subhana amewapa umri mrefu ila yaumi nasi hadha, ni watu ambao wameyabobea masala haya, kumfanya fulani mubtadi, kumfanya huyu ni mubtadi na huyu ni fasik na huyu ni kafir. Bali nafikia mtu mpaka anawakufurisha waislamu wenzake, anawatoa katika dini kwamba hawa si waislamu tena kwa sababu umefanya kadha wa kadha wa kadha. Ni wangapi tumewasikia Tanzania humu wanawakufurisha wabunge wa Kiislamu waliopo ndani ya bunge, wanawakufurisha waislamu wabunge walioingia ndani ya bunge? Ni tafarru' fi takfir, uharaka wa kuwakufurisha watu masala haya, muda wa kuwa kuna maulama, muda wa kuwa kuna mashehe, muda wa kuwa kuna watu wali maarufini, ni watu maarufu tena mashuhurini, ni watu mashuhuri kwenye masala ya kiilmu. Haya mambo hupewa wao, wao ndio wanatoa hukumu hizo, sio mimi na wewe. Kwa kumwangalia fulani ndugu yetu amepinda kwenye jambo fulani, amekosea kwenye masala ya taswiri, amepiga picha au amefanyaje, tayari shamfaridikari mtu huyu ni mubtadi, huyu ni mzushi. Tumemuona anakwenda kuswali msikiti fulani, mtu huyu ni mzushi. Bali tumemuona amepewa mimbar, amepewa kibla, mtu huyo ni mzushi. La, laisa amrukum bidhali, hilo sio jambo lenu, jambo lina watu wake. Wallahu tabarak wa taala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina alkarim nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. سكوزوتي أمتم نهراك قدك مسألة ياكي لما مو ياكيوتي أنا يفاني نلزيم أفتيوي نأفاتي نكوكوسي نكوتريزا. Ama sahibu tuada, yule ambaye mwenye utaratibu na upole kwenye mambo yake, bila shaka mambo yake huyafanya itqanan, kwa uzuri sana. Inna rifqa la yakunu fi amrin illa zana, upole hauwi kwa mtu au kwenye jambo fulani isipokuwa upole ule utalipendezesha jambo, litapendeza jambo, utalifanya kwa umakini na akili yako imetulia, na maamuzi utayatoa maamuzi mazuri na ambayo hautakuja kulaumiwa baadaye. Nimalizie katika hotuba yangu hii ya leo, ili nije kuzungumzia katika hotuba zijazo nizungumzie upande wa pili. Huu ulikuwa upande wa kwanza. Famina al-isti'jali ibadallah, miongoni mwa haraka ambazo zimekatazwa ni al-isti'jalu fi thamara, ni kufanya haraka kutaka matunda, ni kufanya haraka kutaka matunda, uyaone yale ambayo umeyatengeneza kwa muda mrefu, uyaone na kuletea natija. Hubbu ru'yatun nataiji fi itqani al-amal, nako ni kupenda kuona natija na mazao kwenye amali uliyoifanya vizuri. kwenye ibada uliyoifanya vizuri unahitaji upate matunda mapema kabla taujafa. Ndugu yangu katika imani, unahitaji antazra al-yawma wa tahsudu al-yawm, unahitaji ulime leo leo na uvune leo leo. Bali jambo la kushangaza, hal ra'aita thimara qutifat qabla nubuwiha, je ushawahi kuyaona matunda yanachumwa kabla ya kuiva kwake na kukua kwake? Una hamu ya kula chungwa wewe tamu, una uwezo ukachukua chungwa kile kijidude kidogo kile bado kichanga sana, waweza kuchukua chungwa hilo? Ushawahi kuona watu matunda yanachumwa kabla ya kukua kwake? Unahitaji kulima leo leo na uvune leo leo. Watu wana isti'jal, wana haraka sana. Ndugu zangu katika imani, qadhiya thamara biyadillah, qadhiya ya matunda ya kila ulichokitengeneza, hii ipo chini ya matashi na mkono wa Allah subhanahu. Inawezekana ukawa katika hii dunia Allah na usiaone matunda yako mpaka unafariki kwenye hii dunia, ndipo Allah subhanahu anayaonesha matunda yako kwenye jamii, anayaonesha ile natija yako ya kile ulichokifanya kwenye hii jamii. Bali sio jamii, hata watoto wako, unapoishi na watoto, unapoishi na majirani, na unapoishi na wagonjwa. Wagonjwa ninakusudia watu ambao ni mukaffirun, ni wale ambao wanafanya makosa mara kwa mara, ni wazembe kwenye mambo ya taa, hawa ni wagonjwa. Unapoishi na watu hawa, endeleza mlango ule ule wa nasaha na kuelekeza, na usimkate mtu eti kwa sababu hakusikilizi kwa unachokitaka wewe. Usimweke mtu pembeni eti kwa sababu hakusikilizi wewe. Muda wako umefanya juhudi, endeleza kumpa nasaha, endeleza kumnasihi mpaka pale ambapo vitakapokuja vidhibiti vya kisheria vya kuruhusu kumkata, utamkata. Lakini kumkata kwenyewe kunakuwa katika ule ule mlango wa kumrudisha katika haki. Isiwe maana ya kumkata maana yake unamtengelea mbali, unamtupilia mbali kwamba afie huko huko. La, watu wengi tumekuwa na haraka ya kutaka kuyaona matunda yetu. Msomeshaji wa Qur'an anahitaji kuwaona wale ambao amewasomesha Qur'an, leo hii wanamsifu, wanampa sanaa athira, wanampa zawadi, wanampa kadha. Mwenye kuzungumza katika mimbar, mwenye kuzungumza katika khutab mbalimbali mihadharat, anahitaji kuwaona watu kwamba wanakubali yale anayosema. La, al-amru biyadillah, hili jambo lipo kwenye mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yawezekana ukaondoka duniani na matunda yako yakawa hayapo, na unaweza ukaishi kwenye hii dunia miaka na mikaka na usione hata mtu mmoja anayekuwafiki kwenye lilo unalosimamia. Nuhu alayhi salam, Nuhu alayhi salam, wama amana ma'ahu illa qalil, watu wachache ndio waliomwamini, watu wachache ndio ambao waliomkubali. Amali unayoifanya isawa sawa ni ndogo, sawa sawa ni kubwa, usitarajie mafanikio yake na matunda yake haraka. Jambo hili lipo kwenye mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, wayadulu ala dhalik, na linajulisha jua hilo marawahu Imam Bukhari min hadithi Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu. Khabbab anasema, shakawna ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilli al-Ka'bah, tulikwenda kumshtakia mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa alikuwa ameegemea kwenye ameegemea kwa burda yake, nguo lake ameegemea kwenye kivuli cha Kaaba. Mtume sallallahu alayhi wasallam tukamfuata kwenda kumshtakia, kumtolea maumivu yetu. Haiwezekani ya Rasulullah, hawa makufari la dini lahum, hawa makafiri hawana dini, watu ambao hawamuabudu Allah subhanahu. Nahnu na'budu Allah, sisi tunamwabudu Allah na tunamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, wakamfata, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, ya Rasulullah, tuombe nusra na ushindi kwa Allah, tuweze kushinda, tuweze kutawala hii nchi, tuweze kutawala dunia, tuweze kumwabudu Allah kwa uhuru zaidi, haya mateso yamezidi, tuombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. sikilizeni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia qad kana man qablakum, palikuwa kwa watu waliokuwa kabla yenu, yukhadhu ar-rajulu fayuhsaru lahu fil ardi, anakamatwa mtu, palikuwa kwa watu waliokuwa kabla yenu, anakamatwa mtu kisha anachimbiwa shimo ardhini, fayuj'alu fiha, anadumbukizwa kwenye lile shimo, fayuta bil minshar, kisha unaletwa msumeno, fayudha ala ra'se, kisha unawekwa juu ya kichwa chake, fayuj'alu nisfaini, kisha anagawiwa mara mbili, upande wa kulia na upande wa kushoto. Fayuta pia sio hivyo, fayuta bil manashir, kisha vinaletwa min hadidin, vinaletwa vitana vya chuma vya moto. Fayuj'alu ma duna lahmihi wa 'azmihi, alipopasuka vipande viwili akiwa bado na nguruma nguruma na kurukaruka, inachukuliwa vitana vya chuma vya moto vikubwa, vinapitizwa kwenye ngozi, kwenye nyama yake na mifupa yake, cha moto vyuma, vitana, kitana cha moto kikubwa kinapitishwa kwenye ile nyama aliyokatwa na ile mifupa ambayo imekatwa inapitishwa ile chuma. Fama yasudduhu dhalika an dinillah, halimzuii hilo kwenye dini ya Allah, anaendeleza kufanya kazi, anaendelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha mtume akasema wallahi la yutimanna hadha al-amra, namwapia Allah, Allah ataikamilisha hii dini, hata yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut, mpaka itafikia mtu mwenye mnyama anatembea kutoka Hadramaut mpaka Sana'a, au min Sana'a ila Hadramaut, kutoka Sana'a mpaka Hadramaut, miji miwili hii, la yakhafu ila Allah, atatembea kwenye hayo mapori, kwenye hilo jangwa, kwa akiwa peke yake, hamuogopi mtu yoyote isipokuwa Allah, au dhibu ala ghanami, au atamuogopa tumbo mwitu kuhusiana na wanyama wake. Walakinnakum tastajilun, lakini nyinyi mnataka haraka, mnataka matunda ya haraka, mnataka muone natija juhudi zenu kwa haraka haraka. Hadha min al-umuri al-manhi, haya ni katika mambo yamekatazwa, tena lile ambalo Allah amekuwajibisha, ama matunda Allah subhanahu wa ta'ala ndiye msimamizi wa hayo. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم انفعنا بما قلنا، اللهم انفعنا بما قلنا وزدنا علما، اللهم انا نسالك الاخلاص، اللهم انا نسالك الاخلاص، اللهم انا نسالك الاخلاص، ونعوذ بك من الرياء والسمعه، ونعوذ بك من الرياء والسمعه، اللهم انا نستغيثك ونستهديك، اللهم انا نستغيثك ونستهديك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.